1500 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 maja, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. I Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Policyjna narada w Poznaniu po burdach na stadionie Lecha. Tragiczny pożar w Świętokrzyskiem, nie żyją dwie osoby. Nicolás Maduro wygrał przyspieszone wybory prezydenckie w Wenezueli. Wyników nie uznaje jego główny rywal. W Poznaniu narada policjantów. Po niej możemy spodziewać się informacji na temat wczorajszych burt na stadionie Lecha. Dziś też komunikat ma wydać wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. W nim ma wyjaśnić powody decyzji o przerwaniu wieczornego meczu Lech-Legia. Spotkanie przerwano w 76 minucie, potem jak pseudokibice Lecha obrzucili murawę racami i wyłamali płot oddzielający boisko od trybun. W momencie przerwania gry Legia prowadziła 2-0. Stołecznej drużynie przyznano walkover. Legioniści zostali mistrzami Polski. Wieczorem premier napisał na Twitterze, że oczekuje zdecydowanych działań wobec stadionowych chuliganów. W żadnym wypadku nie chcemy podejmować działań zmierzających do siłowego zakończenia protestów w Sejmie, zapewnił w Polskim Radiu szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Ale jak dodał, rząd spełnił już postulaty niepełnosprawnych i obecnie protest w Sejmie jest czysto polityczny. Stanisław Tyszka z ruchu Kukiz 15 mówił w Trójce, że rząd powinien obniżyć podatki i w sposób szczególny traktować osoby rzeczywiście potrzebujące pomocy. Jeżeli mamy do czynienia z grupą osób, która nie jest w stanie sobie sama w życiu poradzić, tak jak właśnie opiekunowie osób dorosłych niepełnosprawnych i te osoby niepełnosprawne, to należy się nim zająć w pierwszym rzędzie. Czyli powinna być pewna hierarchia potrzeb obywateli, które państwo spełnia i należy tą hierarchię realizować, te priorytety realizować od góry. Tymczasem rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska zapewniła, że rząd jest gotowy do kontynuowania dialogu z partnerami społecznymi. Jeżeli osoby, które przebywają w Sejmie wyrażą taką chęć, jesteśmy w każdej chwili gotowi do rozmów, jesteśmy do dyspozycji. Oczywiście czekamy tylko na sygnał i jesteśmy do dyspozycji w każdej chwili. Minister zaapelowała o jedność, która jej zdaniem pomogłaby w rozwiązaniu problemów osób niepełnosprawnych. Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych powiedziała Polskiej Agencji Prasowej, że protestujący są otwarci na dialog. Dwie osoby zginęły w pożarze domu jednorodzinnego, do którego doszło w Teodorowie w województwie świętokrzyskim. Informacje o pożarze strażacy dostali wczoraj przed godziną 20. Po ugaszeniu ognia i przeszukaniu pogorzeliska znaleźli ciała dwóch braci w wieku 62 i 49 lat. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pożar powstał w wyniku zaproszenia ognia. Przywódca socjalistów w Wenezueli Nicolás Maduro wygrał wybory prezydenckie. Ma rządzić przez kolejną 6-letnią kadencję. Wyniki po przeliczeniu 90% głosów ogłosiła przewodnicząca Narodowej Rady Wyborczej Tibisay Lucena. Nicolás Maduro Moros zdobył 5 823 728 głosów. Henry José Falcón Fuentes 1 820 552 głosy. Główny rywal Maduro, José Falcón, nie akceptuje wyników, wzywa go do przeprowadzenia nowych wyborów. Według niego podczas tych przyspieszonych było wiele nieprawidłowości. Jako przykład podał ustawienie blisko 13 tysięcy prorządowych stojaków reklamowych w pobliżu lokali wyborczych. Wenezuelskich wyborów nie uznają Stany Zjednoczone, Unia Europejska, ONZ i Organizacja Państw Amerykańskich. Głosowanie odbyło się podczas największego od lat kryzysu gospodarczego w Wenezueli. Brakuje podstawowych produktów, żywności i leków. Do wyboru jest 10 piosenek. Od dziś słuchacze mogą głosować na utwory wyłonione przez jury konkursu Polskiego Radia i za X-u piosenka na 100. Na tę dziesiątkę będą nasi słuchacze mogli głosować, to oni wybiorą z tej dziesiątki piątkę, a z tej piątki już wybierze znowu nasze jury ten pierwszy, a może więcej niż jeden utwór. Jak jeden utwór, to ten wykonawca i twórcy dostaną 100 tysięcy złotych. No, niezła gra, wielka gra. Mówił zasiadający w kapitule konkursu Paweł Sztompka, kierownik redakcji muzycznej Radiowej Jedynki. Konkurs zorganizowano z okazji stulecia działalności Stowarzyszenia Autorów za X, a jego ideą jest popularyzacja polskiej twórczości. To był serwis Trójki. A teraz w Trójce Sport Krzysztof Łoniewski. Piłkarze Legii znów mistrzami Polski. W ostatniej kolejce prowadzili w Poznaniu z Lechem do 80 minuty 2-0. Wtedy kibole kolejorza zaczęli miotać na murawę racami i pojawili się na boisku. Sędzia przerwał mecz, a komisja ligi przyznała walkover gościom. Tak o całym sezonie w wykonaniu Legii mówi jej prezes Dariusz Mioduski. To był ważny sezon i to mistrzostwo było ważne, no ale też ogromna duma z tych chłopaków, z całego sztabu i z klubu, bo to nie tylko na boisku, ale niesamowity wysiłek też poza boiskiem.

już aż mi się chciało zaśpiewać. Dzień dobry wam. Witamy bardzo serdecznie. Zofia Kruszewska, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki, Słońce za oknem. Właśnie, koledzy straszyli, że jest rześko. Rzeczywiście rano było 13 stopni, jak wychodziłem. Ja dzisiaj wychodziłem z domu o godzinie 6.30. Ciekawe po co. Naprawdę, 6.30. Informator ekonomiczny, Arkadiusz Ekiert i jego gość dokładnie za kwadrans. Płyta tygodnia Stanisławy Celińskiej, Malinowa, po godzinie 10. Pojawi się Piotr Metz w tej sprawie. Fajny film, Ryszard Jaźwiński. Dziś rozmowa z reżyserem Filipem Bayonem o jego najnowszym filmie Kamerdyner. Piosenka dnia to James Bay, Pink Lemonade, po godzinie 11. Instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. Kiedy współpracować, a kiedy rywalizować, by dopiąć swego? To temat dzisiejszego spotkania. Około 11.30 Ewa Wysocka, Katalonia. Katalończyków nazywa się w Hiszpanii Polakami, Polakos. Okazuje się też, że najpopularniejszy kataloński program satyryczny, nadawany bez przerw od 12 lat, nazywa się Polonia. No i na koniec Janusz Majewski, Ryk Kamiennego Lwa. Czytać będą Przemysław Bluszcz i Rafał Królikowski. A przygotowała tę pozycję oczywiście Barbara Marcinik. No, port miłosny dziś jakoś bardzo miłosny. To teraz może George Michael. Do samego końca. Ładnie wplecione Forget Me Nots z Patrice Russian. Fast Love, George Michael. Zawsze miłe wspomnienia. Nic nie mówiłem o naszej stronie internetowej, to może teraz. polskieradio.pl/trójka. Strona informuje Państwa o tym, co się dzieje, a także co jest grane w każdych audycjach, ale proszę wchodzić przez audycję. Klikamy w audycję, potem do południa i tam wyświetla się cały program muzyczny naszego spotkania. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Paweł napisał śmiesznie, wczesne czereśnie jedzone razem ze szpakami się kończą. To znaczy co? Te czereśnie jedzone ze szpakami, czy te szpaki też do tych czereśni? Nie, no wiem, przecież oczywiście szpaki uwielbiają czereśnie, a teraz jeszcze słyszałem o tych papuszkach, które nawiedziły nasz kraj i kto wie, jak to dalej się skończy. Wczoraj był koncert Edyty Bartosiewicz w Warszawie. Edyta była producentką tego nagrania, które się teraz pojawi. Firebirds, Harry, oj, chyba dawno nie słyszane, a zaraz potem Arkadiusz Jakiert i jego gość. Thank you.

naszych sąsiadach, to może i faktycznie. Rozglądałem się, no bo i? Planowałem trochę sobie wyjazd na wakacje. No rzeczywiście należymy do kraju z tańszymi raczej niż droższymi paliwami. Już wyjazd na Słowację może troszeczkę uderzyć po kieszeni. Pewnie lepiej jest w Rumunii, no ale znowu jak pojedziemy do Niemiec czy Francji, no to trzeba będzie troszkę wydać tych euro. Sytuacja jest o tyle złożona, że no niestety zależy to znowu od polityki. Niestety. Może jeszcze przyczyna taka, jak malejące zapasy ropy w Stanach Zjednoczonych może, jest może geopolityka. O, może tak. To krótka lekcja geografii. Na południe od Stanów Zjednoczonych jest Wenezuela, która wciąż utrzymuje politykę niecieszącą się zaufaniem świata, że tak powiem, i jest ryzyko nałożenia kolejnych sankcji tam po wyborach prezydenckich. Mhm. No, w związku z tym, stamtąd ropa pewnie szerszym strumieniem nie popłynie. No i Strefa Gazy na Bliskim Wschodzie, gdzie napięcie w tamtym rejonie zawsze na ceny ropy wpływa. Trzeba się przygotować, to chyba nie będziemy tego tak skrywać. Trzeba się przygotować na trochę większe wydatki, chociaż może jeszcze 6 zł to nie przekroczy. Chociaż kiedyś to już sięgało, to był 2012 rok, pan pamięta może. To już ta cena, zwłaszcza tej lepszej benzyny 98, tę szóstkę przekroczyła. Może jeszcze teraz tak nie będzie, ale jak ktoś się wybiera do Europy na wakacje, to ja polecam rzeczywiście lekturę cen tamże. Na świecie spada sprzedaż smartfonów, panie Pawle, a w Polsce o dziwo rośnie. Chociaż też nie wszędzie. Odwrotny trend. Bo to niektórzy operatorzy rzeczywiście tak zgłaszają takie zjawisko, niektórzy mówią, że im niestety spada. Z tymi smartfonami tośmy w ostatnich latach mieli spore zamieszanie w tych statystykach, bo byliśmy sporym eksporterem smartfonów, nagle nie byliśmy będąc producentem. Wielkim eksporterem i skąd to się brało? No później służby skarbowe to stwierdziły, to już kilka lat temu, że to tak naprawdę taka elektronika użytkowa, nie tylko smartfony, była narzędziem oszustów podatkowych po prostu. Tak zwane karuzele kręciły się właśnie z zawartością takichże smartfonów. Bo to podobno słyszałem, był łatwiejszy towar dla różnego rodzaju oszustów. Łatwiejszy niż węgiel, niż paliwa, dlatego że można było sporo tych smartfonów zapakować na tira i no oczywiście, każde 100 gramów, każde 100 gramów smartfona jest znacznie cenniejsze niż 100 gramów węgla. Łatwiej to przetransportować. Natomiast to w znacznej mierze zostało ukrócone już zresztą kilka lat temu przez tak zwany odwrócony VAT na elektronikę. Jak jest teraz, to myślę, że tu przyczyny już są pewnie bardziej rynkowe. Nie wiem, być może nastąpiło chwilowe tąpnięcie. Być może tu rynek się nasycił. No, zobaczymy. Inna sprawa, że przy tej okazji przeczytałem, że całkiem sporo ludzi, no, nawet w podeszłym wieku, przekonuje się do smartfona. Niechętnych do takich nowości, wcześniej niechętnych, przekonuje się do tego. No, może też dlatego, że ten internet trafił pod ich strzechy, a oni też czasami jeżdżą gdzieś do uzdrowiska i tam też chcą mieć kontakt ze światem w ten sposób. No i zasmuciła mnie ta informacja, którą znalazłem w pańskiej gazecie, panie Pawle, w Rzeczpospolitej. Okazuje się, że zatory płatnicze przybierają na sile do tego stopnia, że na zapłatę faktury firmy, przedsiębiorcy czekają średnio nawet około 4 miesięcy. No. 4 miesiące to spory szmat czasu. Można zbankrutować przez ten czas. Można, oczywiście. Chociaż bardzo dziwne zjawisko, gdy mamy gospodarkę jednak pędzącą do przodu. No. Nawet mimo tych obaw, o których mówiliśmy na początku, o tę produkcję sprzedaną przemysłu, to jednak mamy dobrą koniunkturę. Cieszmy się tym. No to może paradoksalnie dlatego. No, nie wiem. Być może ten paradoks polega na tym, że przedsiębiorcy, no, zadowoleni z dobrych interesów, przestali weryfikować swoich kontrahentów. Co też o tyle dziwne się wydaje, że znowu wrócimy do spraw podatkowych. Skarbówka przecież wymaga, żeby weryfikować, bo może się okazać, że to oszust, a potem... I ta weryfikacja przecież podobno wcale nie jest taka trudna. A to różnie bywa. No tak? W każdym razie inna sprawa, że trudniej zweryfikować kogoś, kto jest wielkim oszustem tak naprawdę i przemyślanym sposobem podstawia jakąś firmę słup, od kogoś, kto po prostu nie chce płacić. Prawda? Mm-hmm. oszuści dla niepoznaki właśnie płacą. No trudno powiedzieć. Poczekamy trochę, ale jeżeli ta sytuacja się utrzyma, kto wie, być może trzeba będzie znowu pomyśleć o jakichś przepisach zachęcających do płacenia. Nie, no znowu jakieś nowe przepisy. Panie Pawle. Ja zgaduję, że niektórzy posłowie nas słuchają i zaraz wpadną na pomysł, więc może nie rozwijajmy dalej tego tematu. Książęcy ślub sobotni, wszyscy wiemy o czym mowa, już za nami. Tymczasem pewna brytyjska firma konsultingowa zapewnia, że gospodarka brytyjska może jeszcze, chociaż ślub się już dawno zakończył, wesele też, może jeszcze na tym zarobić. Dlaczego? No, okazuje się, że być może wyraźny będzie wzrost zainteresowania w ogóle Wielką Brytanią. Niektóre osoby, większość będzie chciała na przykład uszyć sobie czy kupić podobną kreację, którą zobaczyła na ekranie telewizora. W każdym razie ten zysk może przynieść ponad miliard funtów. Sam koszt ślubu i wesela, znalazłem dzisiaj taką informację, to tylko 32 miliony funtów. No, można powiedzieć, dobra inwestycja. Aczkolwiek jak pan mówił o tym, czy świat się zainteresuje Wielką Brytanią, ja mam wrażenie, że z powodu Brexitu to raczej będzie trochę tracił zainteresowanie. No ale cóż, tutaj mamy do czynienia z taką piękną bajką o młodych, bogatych, pięknych, a jeszcze jeden z nich jest księciem nawet, prawda? No. I to wszystko się dzieje naprawdę, więc takie bajki, które dzieją się naprawdę, z angielska mówiąc reality show, sprzedają się świetnie, więc się nawet chyba nie dziwię. Chociaż sam nie oglądałem. Ja przyznam, zerknąłem parę razy. Paweł Rochowicz, Arkadiusz Ekiert, dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Maj, weekendy, grille, komunie. I drony, hoverboardy, i aparaty, i aż do 50 rat. To na bogato. Aż do 50 rat tylko do 23 maja. A przy zakupie komputera z wybranym procesorem Intel, urządzenie wielofunkcyjne HP oraz antywirus McAfee otrzymasz w zestawie. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Są produkty, które się wyróżniają. Jak miedziana szczotka do włosów For Your Beauty, która zmniejsza oznaki łupieżu. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem od 21 do 27 maja arbuz ma kosztować 3,49 za kilogram, a od 24 do 27 maja specjalnie na Dzień Matki zestaw bombonierka Merci i bukiet 7 róż 19,99. Szczegóły w regulaminie na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Jeszcze tylko dzisiaj odbierz 100 zł w prezencie za każde wydane 1000 zł. Zyskaj nawet do 2000. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut będzie 10. Say you will, say you won't. Make up your mind tonight. Say you do, say you don't. Wanna be mine. Say you will, say you won't. Make up your mind. Nights get No tak, pamiętam, że tego singla przywiozłem z targów płytowych Migiem z Cannes. Say You Will to zespół Foreigner za kwadrans 10 i teraz 1978 rok, a przy okazji otworzymy sobie kalendarz muzyczny. Leo Sayer ma dzisiaj urodziny. W 78 roku śpiewał piosenkę Raining in My Heart, ale wcześniej Plastic Bertrand. Oh, what's gonna become? No tak, słońce za oknem świeci, śpiewał pan, niebo jest niebieskie, a w moim sercu pada deszcz, nieszczęśliwa miłość. Elio Sayer, Raining in My Heart i wcześniej Plastic Bertrand, to był chyba jedyny jego przebój brytyjski, Sa plan pour moi, 1978 rok. Za 9 minut będzie 10.